Czemu tak wcześnie? Bo w Tui właśnie teraz są najtańsze. A jak później zmienimy zdanie? To bezpłatnie zmienimy rezerwację. A jeśli w last minute będzie taniej? To Tui zwróci nam różnicę. Znaczy w ogóle stać nas na wakacje już teraz? Jasne. Do końca listopada wpłacamy tylko 10% zaliczki. Super. A jeszcze rabat 500 zł dla każdego dziecka. Wakacje! Tylko do końca listopada w Tui zarezerwujesz najtańsze oferty First Minute na lato 2015. Tui. Beztroskie wakacje. W nowym, magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus, minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy. Już dziś. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 listopada, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Leczenie za granicą w końcu możliwe i w końcu refundowane przez NFZ. Unijna dyrektywa wchodzi w życie. Coraz bliżej wyłonienia rządu na Ukrainie jest wstępny projekt umowy koalicyjnej. Spadochronowy skok i w dodatku rekordowy, wysokość to 12 tysięcy metrów. Zadanie podejmuje 5 śmiałków z Polski. Leczenie za granicą w końcu w zasięgu Polaków. Z ponad rocznym opóźnieniem w życie wchodzi dyrektywa o opiece transgranicznej, która umożliwia zwrot kosztów leczenia w krajach Unii Europejskiej. Jak to wygląda w praktyce, tłumaczył w Polskim Radiu prezes NFZ-u. Tadeusz Jędrzejczyk wyjaśnił, że po leczeniu za granicą pacjent w oddziale funduszu musi przedstawić rachunek oraz niezbędne dokumenty. W ciągu 30 dni NFZ powinien podjąć decyzję o zwrocie pieniędzy, ale jest tu kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, takim ograniczeniem jest koszyk gwarantowanych świadczeń, czyli to, co minister zdrowia określa w tak zwanym koszyku, czyli w rozporządzeniu, którym precyzuje, jakie świadczenia są finansowane ze źródeł publicznych. Drugim ograniczeniem jest kwestia ceny. Jeżeli to jest cena tańsza niż w Polsce, to do wysokości oczywiście rachunku. Jeśli jest droższa, to do wysokości limitu tej ceny, która jest w Polsce. Pomocne będą krajowe punkty kontaktowe. Udzielą one pomocy osobom, które zamierzają albo już skorzystały z leczenia za granicą. Dyrektywa zaczęła obowiązywać 25 października ubiegłego roku, ale Polska z opóźnieniem przygotowała odpowiednią ustawę. 3 tygodnie po wyborach na Ukrainie zwycięska partia Blok Petra Poroszenki publikuje roboczy tekst umowy koalicyjnej. Politycy wbrew zapowiedziom nie parafowali wczoraj tego dokumentu, a tę umowę przeanalizował nasz korespondent w Kijowie, Piotr Pogorzelski. Tekst ma 27 rozdziałów. Każdy z nich dotyczy reform. Proponowane jest dążenie nie tylko do członkostwa w Unii Europejskiej, ale też w NATO. Na obronność ma być wydawane co najmniej 3% PKB. Ma być także zmienione położenie ukraińskich baz wojskowych. Obecnie większość z nich położona jest tak, aby bronić Ukrainy przed inwazją z Zachodu. Koalicja chce także wprowadzić zmiany do konstytucji. Wybory parlamentarne mają się odbywać w systemie proporcjonalnym z otwartymi listami wyborczymi. Rozmowy na temat umowy koalicyjnej toczą się od wyborów parlamentarnych 26 października. Początkowo miała być ona gotowa w ciągu kilku dni, potem 1-2 tygodni. Wczoraj politycy zapowiadali, że parafują ją do końca dnia, a ostatecznie podpiszą po pierwszym posiedzeniu Rady Najwyższej, czyli po 1 grudnia. Wbrew obietnicom tekst nie został parafowany do końca dnia. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Temperatura spada z dnia na dzień i jak co roku policja przypomina o bezdomnych. Apeluje, nie bądźmy wobec nich obojętni. Reagujmy, jeśli zobaczymy osoby leżące na ziemi czy na ławkach. Policjanci apelują, by w przypadku napotkania takich osób skontaktować się z numerem alarmowym 997 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112, ponieważ jeden telefon może uratować czyjeś życie. Iwona Grzebek-Dulak z sądeckiej policji dodaje, że funkcjonariusze cały czas kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej kontrolują zatem między innymi dworce, przystanki komunikacyjne, pustostany, ogródki działkowe i klatki schodowe, czyli te miejsca, w których te osoby bezdomne szczególnie się grupują. Niestety co roku w okresie jesieni i zimy z powodu wychłodzenia organizmu umiera kilkadziesiąt osób. To będzie wyczyn, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Wysoki lot i rekordowy skok. 5-osobowy zespół, 3 spadochroniarzy i 2 pilotów zamierza pobić dziś rekord Europy w wysokości grupowego skoku. skoku ze spadochronem z balonu. Chcą wzbić się na wysokość 11-12 tysięcy metrów. O tym, co wydarzy się już za godzinę w okolicy Makowa Mazowieckiego, Ksenia Maciczak. 12 tysięcy metrów to wysokość dla dużych samolotów pasażerskich. Tymczasem polską ekipę zabierze tam balon na ogrzane powietrze. 3 godziny, tyle będą się wzbijać w otwartym koszu, bez żadnej kapsuły chroniącej zespół przed niskim ciśnieniem czy skrajnie niską temperaturą. Kiedy dotrą do odpowiedniej wysokości, wykonają skok, mówi uczestnik misji Tomasz Witkowski. W odróżnieniu od skoku z samolotu nie ma tak zwanych strug, czyli skaczemy w próżni. Przez 3 minuty skoczkowie będą spadać razem do wysokości 1500 metrów. Następnie rozłączą się, by otworzyć spadochrony i bezpiecznie wylądować na ziemi. Przygotowania do misji trwały 2 lata, dodaje drugi uczestnik, Tomasz Kozłowski. Skoki najpierw z tymi spadochronami, potem skoki w kolejnych warstwach kombinezonów, ponieważ będziemy mieli 4 kombinezony na sobie, potem skoki w sprzęcie tlenowym, do tego wizyta w komorze niskich ciśnień. A wszystko po to, by spełnić marzenie sprzed 25 lat. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. W programie trzecim czas na sport. Adam Malecki. Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Mila i Arkadiusz Milik to strzelcy goli dla polskiej reprezentacji, która wczoraj pokonała 4-0 w meczu wyjazdowym Gruzję. Po pierwszej połowie był bezbramkowy remis. W drugiej zagraliśmy mądrze, mówił Robert Lewandowski. W pierwszej połowie zbyt bardzo kombinowaliśmy, wydaje mi się, z grą. W drugiej połowie już wystarczyło trochę mniej biegać, a bardziej się przesuwać w te luki, które drużyna z Gruzji stworzyła. I też stwarzaliśmy sytuację. Mieliśmy więcej pola w środku. Trzeba po prostu prostą piłkę zagrać. I zagrali prostą piłkę. Bramkarz Wojciech Szczęsny nie puścił żadnego gola, więc chwalił całą linię obrony. Miałem dużo spokojniej niż wydawało mi się, że będę miał, także jestem bardzo zadowolony. Myślę, że chłopaki wykonali kawał dobrej roboty. Nadzieliśmy się na 2-3 kontry w pierwszej połowie, bo chcieliśmy już utrzymać się przy piłce przez bardzo długi czas. Nie jesteśmy do końca przyzwyczajeni, więc jakieś tam błędy się wkradały, ale myślę, że patrząc na ogół nie ma co szukać żadnych błędów. Strzelec trzeciego gola, Sebastian Mila, podkreśla, że dobre rezultaty reprezentacji to też zasługa atmosfery, która panuje wokół kadry. Ta atmosfera, która jest wokół tej reprezentacji, stworzona przez kibiców, przez was, my też potrzebujemy takiego wsparcia. Takie wsparcie dostaliśmy i nas to poniosło, więc mam nadzieję, że nie pompowanie balonika, a taka fajna atmosfera powoduje, że do tego celu będzie nam łatwiej. Atmosferę trochę zepsuła informacja o kontuzji Kamila Grosickiego, który tak niefortunnie upadł, że doznał złamania ręki z przemieszczeniem. Na boisko prawdopodobnie wróci za jakieś 3 miesiące. W innych wczorajszych meczach naszej grupy Szkocja 1-0 pokonała Irlandię, a Niemcy 4-0 Gibraltar. Polska jest liderem w grupie. Kolejny mecz o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy zagramy w marcu. We wtorek za to nasi zagrają towarzysko ze Szwajcarią we Wrocławiu. W Londynie w tenisowym turnieju Masters czas na półfinały. W grze deblowej zagra para polsko-szwedzka Kubot Lindstedt. O finał zmierzą się z chorwacko-brazylijskim deblem Ivan Dodic Marcelo Melo. Początek meczu o godzinie 13:00. W singlu do najlepszej czwórki awansowali Nowak Dżokowicz i Stanislas Wawrinka. Serb wygrał z Czechem Tomasem Berdychem i kolejny mecz rozegra z Japończykiem Nishikorim, a Wawrinka pokonał Chorwata Marina Cilicza i zagra ze swoim rodakiem Rogerem Federerem. Robert Kubica i Maciej Szczepaniek jadą w rajdzie Walli. Ostatniej rundzie Mistrzostw Świata po pierwszym dniu zajmują 11. miejsce. Prowadzi mistrz świata Sébastien Ogier, który wygrał 4 OS-y. Przed chwilą rozpoczął się pierwszy OS dzisiejszego dnia. Sobota niestety pochmurna. Większe przejaśnienia tylko na południu kraju. Na północnym zachodzie za to miejscami opady mrzawki. Od 5-7 stopni na północnym wschodzie do około 9 w centrum i do 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędny AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++ nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:09. Dzień dobry Państwu. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive duels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Tell him, Shirley. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany! Tell me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. You bet. There may come a time when a hard-put employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep lasonic are better bets. If little pets get big baguettes. Time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Tiffany's Diamonds. Tak, to cudne. 12 minut po godzinie 9. Wreszcie miałem taką bardzo krótką noc, bo wczoraj w późnych godzinach popołudniowych, właściwie tuż przed listą, dostałem kilka płyt, które wymagały szybkiego przesłuchania. No i to jest właśnie jedna z tych płyt. Dame Shirley Bassey, Hello Like Before. A tutaj z Palomą Faith zaśpiewały Diamonds Are the Girl's Best Friend. Sporo piosenek cudownych na tej płycie, które warte są, żeby je odtworzyć, ale sporo płyt do odtworzenia. Jak się poukłada, tak się poukłada. Tych z Państwa, którzy zaskoczeni, że dzisiaj jest czas letni, no bo w czasie letnim to już jest 10, tak? No, czyli dzisiaj jesteśmy w czasie letnim, markowania do 12 czasu zimowego, czyli 3 godziny, a właściwie 2 godziny i 45 minut. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? W pierwszej godzinie potrącimy sobie temat Smooth Jazz Cafe, bo 14 ukazuje się za 10 dni. To troszkę ujawnię, co tam się na tej 14 znajdzie. A poza tym te płyty, o których wspominałem, to właściwie są płyty z tego kręgu, więc myślę, że fajnie będzie poznać nowe rzeczy, które być może kiedyś w takiej kolekcji się pojawią. Ta płyta Shirley Bassey, mówiłem już o tym, to jest takie podsumowanie działalności 50 lat po nagraniu Goldfinger. Cudownie zresztą o tym mówi, ale ja chcę wrócić do tej piosenki. Myślę, że może za godzinę sobie wrócimy, to wtedy opowiem, o co chodzi. Pięknie wydana, cudownie zaśpiewana. Zaczyna się od This Is What You Are, kończy na Hey Jude. Dame Shirley Bassey, nowa płyta. Tak jak powiedziałem, 3 godziny, więc w ostatniej godzinie zacznijmy sobie od ostatniej. Pani Eliza i pan Sławek jak zwykle przed 12 w ostatniej ławce. O w pół do 12 Radio Luksemburg sprzed lat 40, a tuż po 11, jeśli nie zabłądzi we mgle, pojawi się Mela Koteluk. Druga godzina to będzie standard, czyli na początek nowości, potem Radio Kalifornia. No a pierwsze, jak już powiedziałem, Smooth Jazz Cafe, to nawet fajnie się składa, bo ten Eric Marienthal i ten Don Gruzin to w samą parę. Teraz po 9 z listy obecności marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Widzę, że państwo nie zaspali, to mnie ogromnie cieszy. Polecam przy okazji naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam dzisiaj ukaże się zestaw czwartkowej tonacji i dzisiejszej markomanii. A poza tym polecam głosowanie na listę. Kolega Marcel wspominał o tym. A poza tym przede wszystkim dzisiaj polecam państwu sklepik Walędzik czynny. Stoi otworem do Myśliwieckiej 357. Proszę wejść do takiego pięknego, zielonego pomieszczenia, a tam już mocno zachrypnięta, więc może za dużo nie będzie rozmawiała, ale można pokazywać, o co państwu chodzi, zwłaszcza podejrzewam o ten kalendarz. Sklepik Walędzik dzisiaj czynny do godziny 14. Gdyby państwo się wybierali, to bardzo serdecznie polecamy. No to tyle. Następna płyta już się kręci. Proszę posłuchać, co tam się będzie działo. Regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnement. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. But the proszę się nie zrażać kolejką do sklepiku w Walędziku. Tak, takie wiadomości tutaj do mnie docierają. Tak, to jest Zaz. Cudowna płyta. Właściwie to jest taka płyta, o jakiej marzyłem, żeby ona nagrała. Śpiewa piosenki o Paryżu. I to takie, które chciałoby się mieć w jej wykonaniu. Champs-Élysées i I Love Paris. Tutaj z Niki Janowski, a producentem tego nagrania jest kto? Quincy Jones. To niesamowite. A proszę posłuchać, co się dzieje dalej. To też produkcja Quincy'ego Jonesa. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet que chasse les vents qui passent. Il me plaît à me promener par les rues qui se faufile à travers toute la ville. J'aime, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, lorsque le jour s'élève, les rues sortant du rêve après un sommeil très léger, coquettes se refont une beauté. J'aime Paris au mois de mai, quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. Il me plaît à me promener dans les rues qui fourmillent en souriant aux filles. J'aime, oui j'aime Paris au mois de mai. Petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit s'éclaire, étend la paix sur terre, et que la vie soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener en contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. Brawurowa. To jest nowa płyta Zaz, która śpiewa o swojej miłości do Paryża, między innymi z Niki Janowski, z Thomasem Dutron i z Charlesem Aznavourem. To właśnie w tej piosence. Polecam. Tak się zastanawiam, jaka płyta będzie najlepiej sprzedawaną płytą w Polsce w przyszłym tygodniu. 25 minut po godzinie 9. No dobrze, 14 na Smooth Jazz Cafe za 10 dni i będzie się otwierała takim utworem.

Otwieram mu okno, co rano wysyłam w świat. Mój uśmiech, mój uśmiech. I już na sercu lżej. Uśmiechem na uśmiech i wszystkim będzie lżej. Mniej, mniej. Od jutra niech smutku w nas będzie mniej. W butelce z wiadomością na grzywach morskich fal, z kluczami białych nerw i ze światłem dnia. Do wszystkich dobrych ludzi chcę wysyłać zawsze go. Na uśmiech. Tak jest na pewno, że Markowi z uśmiechem napisała Marta Król na tej płycie, kiedy była tutaj naszym gościem. Marta z płyty Thank God I'm a Woman. Wybrałem utwór zatytułowany Uśmiech. Gościnnie pojawia się Kuba Badach. Smooth Jazz Cafe 14, premiera za 10 dni. Nasza strona internetowa, to istotne, polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące programu. Tam już wisi czwartkowa tonacja trójki. Tam zawiśnie także dzisiejszy zestaw Markomanii od 9 do 12. Niektórzy jednak troszkę spóźnieni, nie wiedzieli, nie pamiętali, że dziś spotykamy się godzinę wcześniej, bo to taki czas, że pora na muzykę. Za 8,5 minuty godzina 10, a jeszcze przy okazji, jak jestem na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka, poza wszystkimi informacjami dotyczącymi programu, płyt tygodnia i tak dalej, zestaw do głosowania na listę, to już Państwo wiedzą, ale także zestaw do głosowania na top wszechczasów. Tutaj mamy jeszcze trochę czasu do 30 grudnia. Wybieramy 50 ulubionych utworów z ponad 1500. Jest w czym wybierać. No i jeszcze jeden powrót na 14 i jeszcze jedna polska piosenka, jaka znajdzie się w tym zestawie. Kasia Rościńska z płyty K8 O'Clock, a utwór nosi tytuł Ta Miłość. Lame.